سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بإذن بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سورة أحقاف مشتمل په دولسو خبرو باندې. لسمه خبره دې ځای نه شروع کیږي، دې ته وایي دلیل نقلی، تخویف دنیوي په ذکر د عادیانو چې قوم د هود علیه الصلاۃ والسلام. دلیل نقلی موجوده دنیا تر دې لپاره ذکر کړي چې دی په مسله پوه شي. مسله دې صورت کې او خصوصا په حوامیمو کې دار روانه وه چې بندگی د الله په کار ده، آواز او رمدت شه الله ته ویل په کار دي، سوالونه د هغه نه په کار دي، تمه او سره د هغه نه په کار ده، ځکه هغه خالق دی او مالک دی د کائناتو. اللہ قرآن پا دے مسئلہ باندے را لے گلے دے، قرآن کے لوے مضمون دا دے. نو کل اللہ وی دا عقل نکار والا برا گورا کتا گورا دے نعمتون تا گورا او دا معلوم کا دے زمان را بیاو دے دا غبندگیو کا بلچا پسی مگر دا دا ہر سور مخلوق چا دے نو دا اللہ مخلوق تے کمزور دے اغا پیدا کری دی او پا ہر سکے اغا تا محتاج دے او کجوندی دی او کمر دی جوان دینه کله سغواړی نه تاسو سره مخامخ ته پند برته دروچت کی چې دنیا نه لاړنو د قبر نه هوس نه را پاسي او نه ستاد حال خبر دی. حقیقت کې د حوامی مخلاصه دا و د الله ر کتاب خلاصه هم داره ده که قران راغلی د توحید لپاره دی چې د دنیا د الله په وحدانیت باندې او د الله په عبادت باندې پوش چې الله خو یو دی نو بندگی دغه په کار ده، سوال داغه نه په کار دی، امداد غوښته داغه نه په کار دی، نو خپل حاجتونه داغه مخې ته کېده. د بنده نه څه غواړي که هغه نبی دی او که هغه ولی دی، نو هغې که څه کړي دي ځان لی کړي دي تم څه وکړه نو ولی به دنه جوړ شي، تم څه وکړه نو د الله دوست به شي، الله به ستا حاجتونه بیا پوره کوي. خو تجربه وکړه په الله باندې، د الله نه وغواړه. د انبیا او د رالیږلو مقصد هم دا و. نو کله دلیل نقلی ذکر کی چې ته وګوره په دنیا کې زما دا پیغمبر یوازې نه و، ډیره لویه نقشه ډیره لوی نظام په دنیا کې د الله تیر شوی دی. د هغې انبیاو نه چې دنیا کې دویم نمبر و هغه هود علیه السلام، د نوح علیه الصلات والسلام نه وروستو. نوح علیہ الصلات والسلام سر دنیا ټول لاړه ختم شو، نه نیم سوا کالو یو سده تیر شو، سل صدی تیر لس صدی تیر شو دنیا روانه شو نو بیا باد شو دا دغی نمخ کی آدم علیہ السلام نوال نوح علیہ السلام پوری زرکالو نو زرکال بیا تیر شو مکمل ختم شو سلک کسان پاتی شو نو داغی نرستو بیا باد شو نو اللہ حود علیہ السلام رو لیو او مشرانو کی چکم عملو نو غرق پا دی کم پیدا شو عقید نیکان و خلق و عبادت کا و پینز خدای نو خلق او اغا را روانو پا عربو کی نو پا اغی کم دا شورو شو دکا دا شیطان خوکار دا غده یو زمانه کی عبادت تا غیر اللہ شو و بیا پا کی کلو نو آوری نو خلقو تا خدا پتا نلگی دنیا تبا شوی و ختم شوی و نہ داغی خم یا مبلغ شتا کنا یا داعش تا اگر لگیا دے سنگ چی انبیاء اللہ پیدا کی او اگی دا حق دعوت چلی نو دا باطل دعوت ہم شیطان لگیا دے چلی او دا اگر بلائی جنٹان دی بنا ملیالی دی پا ہر قوم کے پار خاندان کے پار جب کی نا اگی دا اولیاء و عبادت بیا شروع کرد دا پا یو علاقہ کی پاتے کی دے چی دا اگی علاقی نمو احقاف احقاف حقف احقاب جمع دا حقف دا دی واحد دے اوصل کی دا حقف او یا حقف دا شگو ڈیرے تاوی خود دور ڈیرے چلا غر تاوی نی رسید دی غر تی نجوڑی دا پا دی ملکی تاسو دی دلی دی علاقہ دا یمن دا پا دی یمن کی او علاقہ دا غیت حضر موت ہوئی نو دی حضر موت سرا آپا لعمان دے و دی پا لحضر موت دے پا دیز دے کی دا قوم آبادو دیتا عادیانوی اولاد دا ارم عادن الاولا چی قرآن کی رضی دا دنیا کی مضبوط قومو پار حیثیت سر مخیو اونر و سروم باڑیم دور مضبوطی وی چی دا دیم را مضبوط پا دنیا کی دا دین مخیم سوکنو و رسو دینام سوکنو دی راغلی تیر طاقتور خلقو داغی مثال بدا سو لکه یو دنگ قجوره ده او ډیره دنگ ده او په سر کې سانګر یو خپل خاطلی لکه چې آدم علیه السلام ته نږدې و هغه له مله دغه سی باډي ور کړو او شپته غزو غدو نو دا بیخی نږدې و نو دی باډه هم ډیره مضبوطی وی دی په خپل طاقت باندې ډیر زیات غاور چې زموږ د مقابلې په دنیا کې سوک نشته خدای سوچ نو چی اوزاد شتا چی مونگ پیدا کریو او مونگ لی دا طاقت او قوت را کرده ده دا اغا زور زمونگ دا پاس ده دا دین غافل او دا دی وجنا پا یو زیارت او پا بل زیارت یو پیر لده او بل پیر لده او اغا نیکان خلق چی دا اغی مشران نو اغا کینسر پا اغی که موجودو خاندانی بیماری و شیطان اغا دی تا خیست کرده و جو دیم شورو اکلا اللہ دا دین ایر ده دا پتا نلگی آسمان نظم کا چا پیدا کرو دا پتہ نہ لے گی چمنگ چا پیدا کرو دا پتہ نہ لے گی چدا خوشحال نعمتوں نے منگ لے چارا کڑی دی ڈیر بابا کے پوئے دو زکا دہریا نو او دک سے عرب لکا سنگ چا دی او سنگ چی دی دا لا تو دا منا تو دا عزان چا پیر اگر دے دو دا غی توافو نے کولو سرد عقل نہ سرد سوچ و فکر نہ او سرد دین چې دای منل چې دا هر څه الله کوي دې څه نشي کولې نه غیبم دا منل چې دا هر څه الله کوي او دې څه نشي کولې خو مونږ ورته دی ته وایو دی الله ته وي ځکه دا هر یو مشرک قبر لتلل او یا بت لتلل او یا پیری او خاپیری لتلل هغه په دین یتو چې ها اولای شفاعون عند الله مدا به زموږ سپار سپارش کی مونږ دی خوشاله مونږ دی ته وایو زمونگ اللہ نوری منگ ڈر گنانگاریو دا ہر زمانے دا مشرک دا وسیلہ دا دے دا پارا لگیا دے نو دغ سے احقاف والا حضر موت والا ای پا دے کی لگیا ہو دا غلاقی نسوک راغلیو نبی علیہ السلام و سلام و تاوی تا دا حضر موت و عمان پا دے میانس کری دا دا شگو ڈیرے لی دلی دی اگو تاوی آو یو ڈیرے و تایا دکلوی دا دے دا لان دے دا حود علیہ السلام قبر دے پیغمبر تلین دلتا احقافو وی دا یو واده تم وی او دنیا کې ناکاره وادی وی دا وا بعض روایتو کې راځي چې دې واده نوم په حقیقت کې برهوت او برهوت یو کویو په دې علاقه کې تلقا فيه ارواح الكفار چې هغه کې بل کافر روحونه غرزولي شي اوس په تم غرزولي شي بدترین وادی دا نشانات پدی ملک کشتا پدی عرب کی موجود دی اللہ پیغمبران پکی تیر شوی دی پسونو کلو نے تیر کری دی و تبلیغ و دعوت قبرون داغی موجود دی علامات او نخ داغی شتا او بیام دور نافرمانی دا اللہ منگا خودیر لری دو آغا تربون تا خوی سوک ندی راغلی دا عادیان مضبوط قوم او د هود علیہ الصلات والسلام دشمنان د دی وجنه چې هود علیہ الصلات والسلام متوی بندگی د الله وکه د الله نه غواړي د الله نه مدد غواړي الله تعالی مدد شوای او غیزی د غیر الله ته ودریږي بوتانو ته ودریږي نیکانو بنیانو ته ودریږي او دا غی نه غواړي اخر دا چې په دغه مضبوط قوم باندې عذاب راغی د دینه مخک قوم د نوح علیہ الصلات والسلام هغه باندې عذاب راغی طوفان هغه په اوبو کې لوش او پا دیبان راغی طوفان چه اغا صرف سیلیو و هواو داغی کورون راویست داغی بنگلی راویست اغا باندو والا چاپیر چپا علاقه که سو رو نو سرد ونو سرد کورونو سرد سارو پا هوا که دست گرده ده لکه بانی چپا دی هوا که گرده او اللہ دا عالم هوا عالم ریح دا یو عالم ده داغی نه حکمو که چی زرقون دا هوا سو را دا انسان دا گوتای چی پا گوتا بانی چولی دا سور گوتای روایتو که رادی چی دا گوتای تراو باسی و دیکی دا سور خلالا دور معمولی اللہ حکمو که چی دارا کولو که لگا پا نمرودیانو بانده چی اللہ دا عالم بعوزا ندو دا ما شد عالم نا لغون ترا کولو که معمولی ناغ خلقی و خوارو وخی و خوارا وینی ولو خوارا صرف اڈو کی پاتیشو دو را ماشو خواه مجھے تر ماشو نمزان نشه خلاصو لی نستاسو را طاقت ده هوا رو چت کلو او پا دی خاریو والا بانی رو غرزو لی نباز روایتو که را دی اوا تا حکمو کنو دا شگی پی رپاس دی ریکل نور وزی پی رپاس شگی پرتیوی و دا شگو نبا آواز را خوتو دا جڑا و دا فریاد نو بیا و تا حکمو کن ناغ خور موری تن لرکلی او چت کنو در یاب تیویشتو دا اللہ قدرت دا اغا طاقت کاغه په شکل د زلزله کې او په شکل د طوفان کې او په شکل د هوا کې داغي د مقابله بیا سنی او هغه بیا واپس کیږي عادیانو دا دلیل نقلی دی تخفیف دنیاوی دی الله زما د عذاب نه لګوي ریږي واسکر یاد کا پیغمبره د خپل امت تا اخا عاد اغرور د عادیانو اخا عاد اف النسب سره مفسرین لاندې ودی کی رور د عادیانو په نسب کې که په نسب کې هټول لو آدم علیه السلام اولاد نوم دا هود علیه السلام او هود ابن عبد الله اذا انذر قومه کلا چې ویره خپل قوم بالاحقاف پاغه ډیرو د شګو کې اگر شگلوڑ مقام عرب از مکی دیده غسی یو خواد شگو دیره و بل خواد شگو دیره خپل قوم یوی رو لدغی نمخ کی وقد خلتین نظر من بین یده و من خلفه او یقینن تیر شوی و یرون کی آن نظرو جمع روڑا او اس چه عام تاریخ تا گورنو نظیر یو تیر شویو نوح علیه صلاة و السلام اگر پسی دار آغی د دې جمع نه دا پته لګي چې نور به کوم راغلي قرآن خو هغه واقعات ذکر کړي دي چې کم لوی دي کم ډیر زیات واضح دي نو کې دي چې په دې میاس کې نور تیر شوي یا حق پرست به کې پیدا شوي ځکه انبیا به وو نو سره به نیکان خلق وو هغه وخت سره علما او پوهیدونکي خلق وو هغې به هم د انبیا او کار کو وقد خلت النظر من بین یدیه و من خلفه او یقیناً تیر شویو یرون کی من بین یدیه و من خلفه مخکر دنا و رست ردنا مسئله بیسکولا خلق تب ایسوی اللہ تعبدو الا اللہ چتاسو بندگی مکوئے مگر دیو اللہ اللہ تعبدو الا اللہ چتاسو بندگی مکوئے سیوا دا اللہ ندا بلچا معلومی کی دا چیغی بدا عبادت کاؤ کنا نکو سوکوی چی مشرک خو عبادت نکو سجدے خوطن لگولا مشرق و عبادت نہ کہو راہ کا تقید و تنا دا عبادت و خا عین بے دال عبادہ صورت فاتحہ کی ددی وضاحت تیرشو چردی مانا عاجزیدہ عبد چا توی عبد اللہ تا اللہ عاجز بندہ عبد صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخلوق کے ڈیر عاجزی کو ان کی او دا دا ہر بندہ صفت تے وہ پچا کے یو شان عجزی و پچا کی بل شان عجزی اغیبا بود تو درے دو لس پناما اکا سنگ چل اللہ دا انسان ادری اغیبا دی بود تزان راہ کتا کو انحنا و اغی کی واہ لگا سنگ چی منگا اللہ تا راہ کتا شو دیر پا دب و پا احترام مان انسان جمعت تا ورزی کنن اغیبا دربار تا دیر پا احترام مانی ورتلو دا عبادتو دا اغیبا نمبانی گڑا لالو رو دا عبادتو اغیتا دا صفت ورکول جہا اولا شفعاؤنا عند اللہ دا عبادتو دا غینا تم ساتل دا غینا سرکول چی ردی زیتا منگا راشو دل تودری گو نظرانی رولو شیرینی رولو او دا غینا خوراکو کنو زون بدن کی برکت رازی زون پا مال کی خیر و برکت رازی ردی پا وجبان اللہ منگل بچی را کئی دا غنڈ عبادتو اللہ نوح علیہ صلی اللہ علیہ السلام متذکو اللہ تعبدو الا اللہ ام دا خبر دا دین مخ کی حود نوح علیہ السلام کی دا غین رستو تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورم دا خبر را روانوا دی امت کی داو چو عبد اللہ یا ایوہ الناس عبدو ربکم و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ بنی اسرائیلونا کلک لوز اغفتش چی تاسو و بغیر دا اللہ نبل چا بندگی نکوائے ہر قسم عاجزی چې دا الله نه سیوا تا بل تا وکړه دا تا دا عبادت وکړه الله تعبدو الا الله تا قیدو ساتل چې دا اوري دا ویني دا را رسیدي شي دا سکول شي زکه خو تا واس کې چې پیر را مدد شي زکه خو تا واس کې چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شي عن لله نو خو قیدر نه دا کنه کنه خو بغداد کې وروته تر پاکستان نه چغي وای خو ستا قیدر چې اوري زما دا حال خبر دی زما دا فریاد اوری مال را رسی زکت شی غواڑی لا تعبدون الا اللہ خود علیہ السلام دا مسئلہ اکڑا قوم تا او قوم تا وی انی اخاف علیکم یقینن زو یریگم پتا سبان عذاب یوم عظیم دا عذاب دروازے لوئے قالو دی قوم و تا وی اجئتنا آیا راغلے مونگتا لتافکنا چی واڑے مونگ لرائن آلیہتنا دخبل خدایانونا دخبل آلیہونا یو خود ندے کنا اخو دیر دی آن آلیہ جمع روڑو وی تا دیل راغلے چی منگا دخبل آلیہونا وارائی نو تاسو بوئی دا سنگ دیرو نو دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی پینزنو دقا پینزو خوو کارا اگا خو را روانو پا عربو کی تر نبی علیہ السلام زمانی تو مغارا رسیدلیو نو چی دور رو رسیدو نو وسو گورا پا دنیا کی زاغا نشتا اغا ختم شو وس دا غین دنیا ڈاکا دا دنیا وس اغا دا شماری ندی اغا پینزو او وس بے اونا شماری دا انا پینزو زر دی اونا پتن لگی دا سورا لی ہو عبادت کی گنن پا دنیا کی یا مضبوط دولت دا دنیا چی اغا فارسو اغی دا وور عبادت کو دا اغی الہ وورو سورا کلیو سورا لاقوا سورا خلقو پا کربونو پا لکونو پا کرولونو چه اغی ورطا پا سجده بانی پراتو او اسم شتا دا غین آغا عمل اسم نرهوت نو چا دا نیکانو بنیانو عبادت کو اغا اسم شتا که جواندیلی نومی نپریدی چا پیرتی گردی نرخده گورانه تاسو دی پیرانو تا اس خوارس مخیل رالو اس خواقی بانی اڈو پرده سوک ناچه من پا خامخی دل راو لی جداو گره خزم وردی و نرم وردی او چه کل ملشی نو بیا قبرون شروع شی قبرونه وګوره پنجاب کې بسوري سن کې بسوري او زنګ په مټ کې بسوري هیڅ اندازه نشته رده او په هر یو قبر به سنگي مرمر او گمبتو شالونه شمی قسمه قسم نظرانه او منخت پاغي باندې پراتلی او خلق وردی ته برکت ته پاره غوري دار خو پیر سه خورده ده عن الهتنا دی لراغلی چې مونږ د خپل الهه او خپل خدایانو نه واړی فاتنا ستا خبرې ته نه یو جوړ ته مونږ د عذاب نه یاره زراوله عذاب فاتنا راوله مونږ ته به ما تعیدنا اغه چې مونږ سره وعده کې یا مونږ یاره راغینو ان کنتا من الصادقین کچری ته د رښتینونا کته د الله پیغمبري د خپل داوا کې رښتینه تو وای چې عذاب براشي او تاسو یا رومه زراوله عذاب قال يهود عليه السلام انما العلم عند الله زما په اختیار کې خو نه دي بشک علم د الله سره دي عذاب برازي تاسو خلاص دي نه شي خدا پته نه لګي چې کله برازي زه د الله پیغمبر زما نه مخکې نوح عليه الصلاه والسلام هغه تم د علم نو خو هغه د الله نه وغوښته الله دغه سوال قبول کړ قوم باندې عذاب راغی هغه ته پته و چې راضي به خدا پته وته نه و چې کله برازي ضرورت مهم علم د الله سره دی زما کار سره دی وبلغکم او رسوم تاسو ته ما ارسلت به هغه مسله چې زرا لېږلې شوې هم په هغې باندې څکه د نبي کار دا دی د رسول کار دا دی چې هغه به د الله پیغام قوم ته رسوي د الله پیغام سو الله تعبدو الا الله اقیم الصلاة پکې نو آتو الزکات پکې نو سوم و رمضان پکې نو هغه وخت کې نه روژه وه نه زکات و نه نور نه صدقې وي او نه خیراتونه ولې قوم چې کله جوړ شي او ایمان راوړي نو بیا به نور عبادت راځي نور شریعت الله بیا هغې ته ورکړی دی موسی علیه السلام ته یې ورکړو نور انبیاو ته ابراهیم علیه الصلاة والسلام یو عجیبه فطرت او عجیبه دینو د هغه را روانو یعنې ټول عربو کې هغه مشهورو خو مسلمانان جوړ شوي د هغه ډله جوړه شوې وه او چې ډله نه ده جوړه کلمې والا نشته نو د هغې مونځ ته او د هغې روژې ته او د هغې خیراتونو ته حاجت نشته که دا قبل دی نو د فرعون هغه څلور سوه غواګانې به قبول شوې وي چې هغه د الله په نوم حلالې کړې وي نو دغه څه فایده نه کوي وبلغکم ما ارسلت به خو اخلاق به تاله فایده در کوي خو په اسلام کې صدقې او خیراتونه به تاله فایده در کوي خو په اسلام کې چې کله ته مسلمان یو کلمه دی ویلې او د یو الله نه واړې یو الله ترب او خالق او مالک وای او که عقیده دې بربادی نو کوه خیراتونه هسې غر له ګټې چلوه د هغې هېڅ څه فایده نشته وبلغکم ما ارسلت به کنې دې عربو کې چې کوم سخاوتونه یو میلمه به راغې نو دوی به ولې وحلال کړو یو میلمه دپاره موږ چرګ په ضرور لرلو او دوی به ولې وحلال کړو او چاپېره ګاونډ به ټول میلمانه وو د یو میلمه سره سخاوت وبلغکم ما ارسلت به مخکې تیر شو طباع بادشاه چې کله راغلی و بیت الله یې ولیدو او تپوس یې وکړو نو هغه وخت کې وي شپږ زره اوښان حلال کړو د الله په نوم باندې هغه ته دا پته نه وه خو اندازه ورته ولګېده نو چې ورته ولګېده نو د بیت الله خواته نو دا ټوله دنیا را وغوښته چې سوره وو چې راځی وخورئ د الله په نوم دی کې سخاوت و خو سره توحید وو او چې توحید نه وي نو هیڅ څه پیدا نه کوي دغه سخاوت هیڅ څه پیدا نه کوي دغه منځونه او دغه صدقات او دغه تعجد تندې ځان له سولې وکړه نه او نخې پکې جوړوه توري دا هیڅ څه پیدا نه در کوي تعالی وبلغکم ما ارسلت به الیکم پیغمبر په کومه مسله را لېږلی شوی و الله پیغمبر ته وایي بلغ ما انزل الیک من ربک دا دنیا ته ورسو دا پیغام دی نا پیغام سو ما انزل الیک من رب قرآن او ما ارسلت به التوحید الله تعبدو الا الله زما کار داری زبا رسوم آغا چی ذرا لگلی شویم پاقی ولیکنی آراکم لیکن زوینم تاسو قوما تجهلون یا قوم چی تاسو جهل کوئے نا پوہی کوئے او دا لوی جهلو بوتا نمدرولی دی نا غیر اللہ عبادت کوئے نا غیر نتما وسر کوئے اغی سره حلالی کوي دغی په خوا کې شیرینه او غوخه او مټیای نه کده وې دا دې سره برکتی شو بیا تورشه په خپلې خوره ولكني اراكم قوما تجهلون جاهلان يا كن نمرو عبادت كوي غيباني قحط راغي نو چه قحط راغي نو محتاج شو يا خو خاباد ملكو يمن غسم خاباد ملك دغ علاقي خاباد ملكو نو ديكي پي قحط راغي چه قحط راغي نو سارو چه سورة ساريو لنگي گڑي بيزي ناغي پي پري خود ولي گيا نملاوي دا نو چه کمي وچه شوي ناغم ختم شو نو ونو پانيم ختم شو ونو وسرم وچه شو نو گيا گاني پو غرونه و پسام بانيار سا ختم لہذا پا قوم بانے شورو شو زی پا زی بانے دا سے خلق جدی بانے بل لوگا راتلا نو بس نوی اختو کور با سرو نوی اختو نجور شوی اگا ناغا بیدان سر خیمی بے واغستنو سارا تا با واتا نو بس ال تا بسر دا بچو دیرو نو چی ترکمی پوری بس سا او پاگی کی نو بس تغلیده را تغلیده با زلوگی نو بمروشو خو یو پا عربو کی سوالو ننو خوا حالا اس پا کسی پیدا شو وس دا ناجم نسیو شو پدې سوالونه چې کله د الله نافرمانی شروع شي په یو ملک نه پاغه قوم باندې قحط راځي نو قحط راغی باران نو او هر یو شی وسوځي نو دی یو سړی مقرر کړ قیل نومیو ورته یې ویته لاړ شه د الله کور دی دا یمن او د بیت الله سوره مزل دا اوس راځي کنه کی په اختر په خرو باندې راشي د ملک راوړي نو هغه قیل ته ویته لاړ شه دا الله کور دی بیت الله دی مکه وته وی لارې معلومې وي لاړ شه الته دا الله نه سوال وکړه چې په مونږ باندې باران وشي او دا قحط او دا تکلیف ختم شي هغه ویخه قیل را روان شو سفر شروع نو په لار کې یو قبیله وا یو سړی و چې دا هغه نوم بکر بن معاویه معاویه بن بکر یا بکر بن معاویه الته دی رشو هغه مالدار سړی و د عربو او الته خو بیا قحط مهد نو دا خو د یمن نه وږي راغلی و او جو پریوت هلته چې پریوتو نو میاشت تیره کړه خوراک به میلاویدو شراب به میلاویدو او دوه جینکۍ وې هغه ساتلې وې دوه وینځې کانهما الجرادتان هغه مشهورې په دې سره وې دوه مولخې وې مولخې مولخان چې ورته وي دی عربو بچه کله پا خیس که تشبیه ورکوله نویه لکر سرو ملخ دی اقا دیر خیسته جی نکه وی و اقی باتا وی وی دی مشغول ساته اقی باتا گانه وی نتا پی چار بیت دشبیه چاو پا که رباب وی و چاو پا که سیتار وی نو دی یار دو میاشت پروت اقی را لگل باران لده و دی دل تا پروت دی مزو تا شراب اسکو تا دا اقی لوی سره و را لگل و چه خیل بدم دو پار سوالی نو کله چې دې په اندازه باندې پوه شو وروسته یې خیال پیدا شو چې قوم خو با پله تبای نوی د مهری او غر ته وخوتو او یا الله ته وی چې اللهم انک تعلم یا الله تا ته خپه تره چې زه دې ځای ته راغلی ما نو زه خو دې له نه یم راغلی چې دلته څوک قیدی دی او ما پیسې راوړي ځان سره هغه قیدی ازادومه زه څه د بل غرض دپاره نه یم راغلی خو قوم باندې قحط نزد باران د پار راغلی ما اوس بیت الله ته خو زه ونه رسیدم په لار کې گیر شوم انک تعلم تا ته خپه تره چې زه څه بل سره نه یم راغلی خو قوم باندې قحط دی او باران نشته نو زه ستا نه سوال کوم ته په عادیانو باندې باران وکړي هغه چې څنګه به تا مخکې په هغوی باندې باران کوو نو وی ورېځې را روانې شوې چې ورېځې را روانې شوې نو تورې هم پکې وي او سرې هم پکې وي او خړې هم پکې وي او ایده تویلی شو چه اختر منها دی وریزو نغوره که ده قوم ده پاره کم وریز دی خواه ده نوی فختار اسود منها اتک پکی تورا وکنه تورا وریز او اکثر پا دی تورا وریز چه زمونگا پا دی علاقو بانده بره دی نیلو ده گوتنا وریز را روان شو نو زمیدارو بویر باران بکیگی ناغی پا که اغا تورا غوره کلا وی دقا تورا می وی ده وریز ندت آوازو شو چې خذها رمادن رمددا واخلدغا یری و یری نور پکې سنشتا تا او داس یری به لا تبقی من عاد احدا عادیانو کې بده یو تنم پاتې نشي هلته په هغې ورېځې رالی او داسې ورېځې رالی چې بس هغې هم خیال وکړو چې دا خو د دې کندو نه دا ورېځې را روانې وي هغې وي باران نه روان دی او څوک پکې په اندازه باندې پوه شو هغې وي باران ماران نشته لکه صبر وکړئ تاسو اخو څه بل څه دي نو دا اغی کلو باندو دا غروی خونو تا چکم خلق پاتی که دا اغی دا بنگلو نا سر دا بنگلو سر دا ونو سر دا غط و غط سارو اغاوی پا هوا کی را روانو دا سی لکه دا شرک دا بانا چی پا هوا کی لزی او پا دی خاریو والی ارغوارو فلم ما را اوهو اللہ غی تیشار کی ار کل چی اولی دا دی قوم دی عذاب لرا سی اولی دا عاردن وریس ویلی دا عذاب وریس اگی ویگنی وریز را لے و باران بوشی مستقبل اودیتهم مخامخ کی دن کی دا دی کندو تا ناکمی کند وادیانی چی وی ناغین را مخامخ کی دن کیو مستقبل اودیتهم را مخامخ کی دن کی دا غیر کندو را طرفنا قالو نو دی قوم چی غکری ها دا عاردن دا وریز دا ممترنا وسپ پا منگبانی بارانو وری ممترنا ورون کی باران لرب مونگ باندی اللہ و توینا نا تاسو نیفوا بل ہوا مستعجلتم به بلکی دا حق شیر چھ تاسو پتلوار غختو تاسو ویلو خفل پیغمبر دکا نا فاتنا بی ما تعیدونا ان کنتا من الصادقین دا حق عذاب دے چھ تاسو پتلوار غختو ریحن دا ہوا دا فیها عذاب علیم پا دیکی عذاب دے درناکو ریح چې کوم ځای کې مفرد راشي مفسرین وي نو مراد د دې نه هغه هوای چې په هغې کې عذاب وي او چې کله ریاح راشي ریاح وارسلنا الرياح لواقح جمع راشي نو د هغې نه د رحمت هواګانې مراد وي ریح هغه هوا راله چې په هغې کې عذاب علیم وو تدمر کل شیء باذن ربها دې خاریو والے چې وکاتو نو سری بزان پسې دروازې بند کړې او څوک پکې لاړ غارونو ته وردن نشو ځکه په دې خلکو کې دا عادتوم لکه څنګه چې سمودیانو کې سمستې جوړې کړې وي نو څوک هغه سمستو ته وردن نشو او څوک کوټو ته وردن نشو او ځان پسې دروازې بند کړې هغه ویګنی عام طوفان دی او زول دی او بس ختم بشي چې طوفان راشي نو ځان بډړې تکې کنه هغه ځان ډړې تک منځ کې هغه داسې طوفان خو نه و تو پلے کوٹے تلاڑے ہو بنگلے تلاڑے ہو اگر لس چتا دا او دا دا ویخ نوچے تکی آخو عذابو آخو دا سے ہوا ہوا ہو اللہ معمولی گون دا را پریخے ہوا کٹول ہے را پریخے ہوا ٹول دنیا مو بلا اوڑے دلے وی دا خاص علاقہ ہوا نو دا غیے دا کورون نراویس دروازے مروازے نا چاہا کورون ہوا ہر سو سر وانچ تو دم میرو کل شے تبایکو ہر یو شے بے امر رب بہا وحکم در اخبل سرا فاسبحو پس اگردید دا عادیان لا یرا الا مساکنهم چه نبشو لیده مگر اغزیون دو سیدو دی لا یرا الا مساکنهم کندرات باتشو این فرعونو و هامانو و من تا فرعون سشو اغا هامان سشو اغا بنگلی سشوی دا اغی خبل بنگلی وی کنه نو عادیانو چې دنیا کې کوم آبادې کړو داسې تر اوسه پورې شان نه دی کړی او نه مخکې چا کړو قومینو هم دوره تکړه نو دی لا الله دا قوت ډېر ورکړو ځکه چې یو سړی به ولاړو هغه به مثلا څلوېښت ګزو هغه به پنځوس ګزو نو چې هغه به آبادې جوړو نو څنګه آبادې به جوړو او ور به ولې په کوم ځای کې کوو د دې وجې نه د هغې هغه ورونه چې دي نو اوس ورته سړی ودرولي او هغې به قدم ورواړو ور ځکه چې هغه ډېر دم صرف کندرات پاتی شو مساکن هم غزین دو سیدو دا غی بس اس اخکاری دا بچی دیده که دا خلق پاتی شو کدالک اللہ وی دارنگی نجزی القوم المجرمین یواز دیل می دا سزاور نکلا دارنگی منگا بدلور کو قوم مجرمانو تا دا اللہ رحم پا دی امت تی کم گنا پا دی امت کی نکی گی تاسو اندازو کاغا پا کلو کی دی و کاغا پا خاریو کی دی و کاغا پا باندو کی دی کم قسم نافرمانی در رب نکی گی اغه یو بیماری و چې شرکو دا شرک نن په هر قوم کې شته او په هر یو کلی کې شته شا ولی الله ذکر کړی د ما من بلدتن الا ولها الهه تعبد هیڅ یو کلی نشته داسې مگر دا غی ځان له الهه دی واړو واړو کلی دی او په مقبره کې چې نو ګورې نو دا موسی بابا دی او چې ګورې دا منظرې بابا دی نو کوټ نه بره او چې ګورې نو بس دا پیر بابا دی چې کته راشي دا پیر بابا دی چې دی بلې غاړې ته ورشي دا دیوانه بابا دی او دا سپهار یو کلی کې او په هر ځای کې چې ګورې نو الهه دی کنه تاولی ولا شلګه قبر جو کړی دی نوم دی ولای خره دا شلګه زی بابا دی او دا خضر بابا دی دا پلانې دی دا هوس وستیر شوی دی غی دور وګد چرته دور قبر ولا جو کړی او سنگی مربر پی لگو دی لیکل پی شوی او شالونه پی غوړی گی او شمی پکې بلیږي د کم قبر په بار کې پیغمبر د اجازت کړو چې تاسو دا وکړي او دا هغه درگاهونه دي بسونه او سرخوا کې ودرېږي او نر خزه ولا راضی نه تنه ژوندۍ پیران خلاصيږي او نه تنه غمړو پیران خلاصيږي الله وی کذالک نجزی القوم المجرمین کدی دنیا کې رې معاف کی نو قیامت کې هوګره د معاف کې دونه زکه دا ګناه رب نه معاف کوي ته جمعه ته ولې نه دي الله نه ولې نه غواړي چې دا بنده ته ولاړې هغه کمزورې دی او تم کمزورې نو ته کمزورې د کمزورې نه څه غواړې او کمزورې و تا له څه درکې د زور اور نه غواړ هر څه بدلې درکې واسکر رخا عادن یاد کا پیغمبر دې خپل امت تا غرور د عادیانو هود علیه السلام اذ انذر قومه کله چې هغه ویره خپل قوم بالاحقاف باغ ډیرو د شګو کې یا پاغ شګلوړې مقاماتو کې وقد خلت النذر من بين يديه او یقینا تیر شیو يرون کی دا الله پیغمبران او حق پرستو من بین یدیه دا غنه مخ کی و من خلفه او رستم دا سلسله را روانه وا مساله بدا و چې الله تعبدو الا الله تاسو به بندگی نه کوی مگر د یو الله انی اخاف علیکم بشک زیری گم پتا سبانی عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غروزی لوی قالو دی قوم و تاوی اجئتنا آیا راغلی مونگ تالی تا افیکانا دا دی دا پارا چی واری مونگ لرا عن آلی حتنا دا غخپل خدایانونا فاعتنا بما تعیدونا رول مونگ تا اگا چی تا مونگ یره دا غینا یا وادی که مونگ سرائن کنتا من الصادقین کچریی تا درشتینونا قال او یهود علیہ السلام انما العلم عند الله بے شک علم دا اللہ سر دے ما تا پتہ نہ لگی و ابلغکم زما کار دا دے رسوم با تاسو تا ما ارسلت به اغا مسئلہ چی ذرا لے گلے شویم پاغی بانی چی اغا دا توحید مسئلہ دا نفی دا شرک دا ولیکنی اراکم لیکن وینم تاسو قوما تجہلون یو قوم چی تاسو جہلونا پوئی کوئی فلما رأوه ورکل چی ویل دے عذاب لرا عاردن وریس مستقبل اودیتهم را مخا مخ کی دن کے دکن در طرف نا قالو نو دی قوم وی چغی گڑی ها دا عاردن دا ور یزدا ممترنا باران ور ان کے پمنگا باندی بل هو اللہ وی دا سندا بلکہ دا مستعجلتم به ہغ عذاب دے جتا سو پتلوار غختو ریحن ہوا دا باد دے فیھا عذاب علیم چپدی کے عذاب دے درناک تو دمر کل شیء تباکیبا اڑیبا ہر یو شیلرا بے امر ربها و حکم دخپل رب سرا فا اصبحو پس اگر زیدو دا عادیان لا یرا چنب شدی دے الا مساکنهم مگر اغزائیون دو سیدور دی کذالک دارنگی اللہ وی نجزی القوم المجرمین بدلور کومنگا قوم مجرمانو تا